Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'ın parolası selam. Selam İslam'ın parolası. Bir kimse yabancı yer ülkede bunu daha iyi fark eder. Biri selam verdi mi demek ki Müslümandır. Yine biri selamı aldı mı o da Müslümandır. Selam vermek, almak. Hükmü nedir bunun? Bizim Mevlamız buyuruyor Nisa 86'da Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyutin bitehiyyetin. Size selam verildiği zaman Mevla buyuruyor size selam verildiği zaman. Burada bize Mevlamız selam verin buyurmuyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız selam verin buyursaydı o zaman selam vermek farz olurdu. Çok zordu. Uygulanamazdı bu zamanda. Yoğun olan kalabalık yerlerde selam selam selam selam insan yürüyemez böyle. Yürüyemezdi böyle şey. Bunun için Mevla buyuruyor. Size selam verildiği zaman fehayyu hemen selama karşı veriniz bak. Ne şekilde? Bir ahsen minha verilenden daha güzeliyle selamı alınız. Daha güzeliyle. Ev rudduha ya da aynısını geri çevirin. Tabii açacağım bunu inşallah muhteremler. Bu ayet-i kerimeye göre demek ki selamı almak farz. Farz. Bir kimseye biri selam verdiği zaman alması ona kimseye farz oluyor. Olur ya, ondan hoşlanmaz, dayakın kırık olabilir, alması farz oluyor muhteremde. Yine biri elden selam getirirse, sana falan selam derse, bu almak yine farz oluyor muhteremde. Hatta mektup da bile olsa, böyle bir şey olsa, bu alması yine farz oluyor. Yine selamı götüren kimsenin de iletmesi de ona vacip oluyor. Bizden aldı mı? Mesela çok oluyor tabii, her zaman oluyor bu. Plana selam söyle. Yani biraz da bilinçsizce oluyor bu. Plana selam söyle. Çok kolay geliyor böyle. Öbürü eğer ona selamı söylemeyecekse bizden almaması gerekiyor. Arkadaş söyleyemem demesi gerekiyor böyle. Peki olur dedi mi? Bizden vacip olmadı. Yani selam konusu önemli. Çünkü ayet-i kerimede sabittir. Alması farz, vermesi sünnettir. Selam ne zaman başladı acaba? Hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de Allah Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam yarattığı zaman ona buyurdu İzzet feselim ilahur. Uzun biraz kısaltılmış, düzeltilmiş inşallah. Böyle Adem Aleyhisselam buyurdu. Ya Adem git. Oturan şurada melekler var. Demek ki oturuyor melekler de. Cülüsin. Celse oturuyorlar. Böyle bir ya Adem git şu oturan meleklere selam ver. Festemi ayyuhaynüke. Ve dinle nasıl selam alacaklar. O selam senin ve zülhettinin selamı olacak. Ve kâle Adem Aleyhisselam Esselamu Aleyküm. Onlara selam Adem olmaz. Adem Aleyhisselam gitti onlara selam verdi. Demek ki Adem babamız meleklerle görüşüp konuşuyordu. Onlara görüyor, onlara konuşuyor, onlara beraber konuşuyordu. Gitti ona selam verdi. Nasıl selam verdi? Esselamu aleyküm. Fekalû. Dedi ki melek cevaben Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Onlar böyle cevap aldı karşılığında böyle. Fezadû ve rahmetullah. Buraya iki ilave edildi. Ve rahmetullah ilave edildi böyle şey. Demek ki Adem aleyhisselam önce de bu evrende, alemlerde selam vardı. Selam vardı. Melekler bunu bildiklerine göre aradan selam vardı, aralarında vardı. İşte selam bir olması gerekiyor. Veren kişinin Esselamu Aleyküm. Alanın da en aşağı ve aleyküm selam demesi gerekiyor. Bir de nekre ile oluyor, teminle. Selamün aleyküm de olabiliyor. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Selamün, bu da temin var, iki ötre var. Başında eliflem yok ama. Selamün aleyküm ya da başı eliflem tarif getiriyor. Esselamü, o zaman tek ötre oluyor, temin olmuyor orada muhtemelen. Yani Esselamün aleyküm olmaz. Teminle lanetlere gelmez, kelime gelmez her şey. Ya Esselamü tek ötre, Esselamü aleyküm ya da Selamün aleyküm olması gerekir. İkisi caizdir. Yalnız Esselam olması daha eftal. Çünkü Mevlamız ismi olduğu için Esselam ismi, bu daha eftal böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde فَحَيُّ بِاَحْسَنَ مِنْهَا. O selamı alınız ama daha güzeli ile. Nedir güzeli? Karşı selam verdi. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam olmadı. Bu olmadı. En aşağı bir bab gerekiyor buraya. Esselamu aleyküm. Selam sana olsun. Aleyküm selam sana olsun. Sana olsun, sana olsun. İkisi atıyor bir atıyor. Ne olacak? Ve aleykümselam. O selam bana olsun, sana da olsun. Bab oldu. Esselamu aleyküm ve aleykümselam. Bu karşılığı vermesi veriliyor. Ahsen-i minha nasıl oluyor? İki ilave edilecek ya. Ve rahmatla berekatü dendi mi, bu daha güzel olmuş oluyor böylece. Selam evrensel olduğu için, yani dünya geçerli değil. Kabirde yine geçerli kabirde. Kabirde geçerli, yine kabirde selam veriliyor. Buyuruyor Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ramud-i Hadis'te, abden yemür bir kabri rejülün kâne yârifû fî dünya. Bir insan bir mezara uğradı. Özel gitti, ziyaretine gitti, uğradı. Kâne yârifû fî dünya. Onu daha bile tanıyordu, dünyadaki tanıyordu. Feyyüsselim aleyhi, ona selam verdi. İlla arefehü, o yatan mevte onu tanır. Vereddü aleyhisselam'a Esselam'ın karşılığını veriyor. Bak muhtemelenler. Demek ki bir insan mezara gittiği zamanlar, eğer tanımadığı bir mevta ise, yatan oraya, tabii yine selamını alıyor, bunu tanımıyor böylece. Eğer daha önce tanışıyorlarsa, tanışıyorsa, hemen bunu tanıyor. Tanıyor bunu, selamını alıyor. Eğer yanında oturursa biraz, oradaki mevta çok bundan memnun oluyor derler. Ondan bir ülfet dönüyor buna, bir sıcaklık geliyor mevtaya böyle. Hele dünyadan sevdiği biri ise, evladı, kardeşi, yakını, arkadaşı, Allah yolları, din kardeşi, hele dünyadan sevdiği bir insan onu ziyarete gelirse, o mevta çok ama çok seviniyor buna. Çok seviniyor. İsyanda otursun ben işte böylece. Hatta kalkınca zamanlar ona yalvarıyor. Ne olur biraz da otur. Biraz da otur. Otur böyle. E tabi oturuyor yanında bir şey de okursa, okursa ne olur? Nur isen nur olur muhteremler. Oturduğu yerde. Mesela bir en aşağı bir Fatiha-i Şerif okur. Ruhunu, onun ruhunu sevabına başlar. On bir İhlas-ı Şerif okur. Lausimi okuyabilir. Vakti varsa, biliyorsa Yasin-i Şerif bilhassa muhteremler. Kur'an-ı Kerim kalbidir, okunursa. İslam'da şöyle bir kural var, İslam'da. Bir insan okuduğunun sevabına karşına başlayınca hep sonra gitmiyor. Aynı sevabı o da alıyor. Ama sevabı ortada belirmiyor ama. Allah adaleti böyle şey. Onun ruhuna sevabına başlıyor ama Ne kadar ondan sevap meydana gelmişse, aynı eşit olan da selam ortadan bölünmeden ikisi aynı selam sevabı içine gidiyor böylece. Demek ki selam evrensel olduğu için dünyayla kısıtlı değil, kabirde gene selam geçiyor ve kişi bunu tanıyor muhtemelenler. Gelelim cennete. Cennette yine selam devam edecek, cennette devam edecek selam. Ehli iman. Ehli iman da ikiye ayrılıyor. Biri sabıkın evvelin deniyor. Hiç sağ köprüsüne yağmadan, cehennemi fazla görmeden bahşeden direkt cennete gidenler. Bunlar deniyor sabıkın evvelin. Bunlar böyle. Peygamberler, sıdıklar, şehitler, salihler, iyi insanlar böyle. Yani sevabı çok olanlar böyle. Gönüllerinde Mevla aşkı üstün gelenler gönüllerinde. Dünyayı boşa geçirmeyenler. Oradan baktığımız zaman iş farklılaşıyor oradan baktığımız zamanlar. Kişi dünyadan bakınca olaylara hep mesela gözü dünyayı görür. Eksiğin olsa hep dünyayı eksiğin gözü görür böylece. Bir de oradan bakmak gerekiyor. Oradan bakmak gerekiyor. Demek ki kimin mahşerde sevabı fazla geldi. Ağır bastı sevabı. Çok geldi sevabı böylece. Peki ne yapacak fazla sevabı? Var mı bir zararı? Faydası var. Ne faydası var? Şefaat hakkı doğuyor. Şefaat hakkı var. Eğer bir insanın sevabı çok fazla sevabı artıyor diye kendisine ona böyle izin veriyor. Kulum sen şefaatı bulun bakalım. Artık sevabına göre. Öyle insan var ki ancak bir kişi izin veriyor. Böyle. Bir kişi kurtar. İman olmak şartıyla. Bazen üç kişi, belki on kişi verilir mi? Bu tabi nedir? Gayet o gün için tabi çok kıymetli muhtemelenler. İşte mesela hakiki annesi cehenneme ayrılmış, evet imanlı ölmüş ama az gelmiş sevapları. Annesi zaban ellerinde, krepçelmiş elleri boynuna bağlanmış demirlerle. Yani izin verdi mi, hemen koşuya gidiyor, yapışıyor elinden, al geldi mi? Demek ki sevabın zararı yok, faydası muhtemelenler. Nedir sevap? Allah için yapılan her şey İslam'a uygunsa. Hepsi muhtemelen. Hepsi sevap. Namazı, orucu, zekatı, sadakası, Allah için cihadı, bak selam her şey burada bu şekilde. Şimdi bu sahab, evren denen Müslümanlar, bunlar tabii mahşede hesapları görüldü. Sevapları bol bol yetiyor, fazlasıyla. Yani manevi sermayeleri çok zengin. Ahiret zenginleri bunlar. Böyle. Hem mahşerden ama sırattan geçiliyor. Tek yol orası gidiyor cennete, başı yok. Gidem, kes yok kesin başı yok böylece. Oraya geliniyor. Fakat sevabı çok olunca, günahsız da olmayınca uçarak geçiyor. Koşarak geçiyor, uçarak geçiyor arasında. Geldik cennetin önüne gidecekler. Geldi cennetin önüne. Tabii milyarlarca insanlar, Müslümanlar, ehli iman, eski ümmetler dahil de buna böyle. Peygamberler dahil buna, evliler dahil buna. Cennetin önüne gelindi ama kapıları kapalı, cennetin kapıları kapalı. İçeri de görünmüyor ama. Kokusu duyuluyor ama. Kokusu geliyor böylece. Orada heyecan dorukta şimdi. Heyecan dorukta. Cennetin kapısı açılsa da bir baksak demiş ya, nasıl bir cennet acaba, nasıl bir şey acaba cennet verici. Herkese heyecan doğrultuyor böyle, herkese bakıyor bakıyor. Mevla biliyor. وَفُوتَتْ اَبْوَابُهَا Ebvab, bab kapı. Ebvab çoğulu kapının. Sekiz kapısı açılıyor böyle kapılar böyle. Hazine değil ki hazine deri, Rıdvan adında melek. En güzel yakışıklı melek. Nur tabii kendisi. Melek. Üç kere karşılamaya. Ne diyor? Selamu aleyküm tıbbütüm. Selam önce veriyor. Selamu aleyküm artık selamettesiniz. Dünyadaki selamın anlamı başka, kabirdeki aynı dünya gibi cennette selamın anlamı değişiyor. Selam, selamet dileme. Buna deniyor selameti dareyn. dünya ahiret selametini karşılayan, selam dâreyn. Hangi selamet? Hem maddi hem manevi. Sağlık, sıhhat, afiyet, gönül hoşluğu, ruhsal huzur, manevi feyizler. Ölürken rahatça ölme, alacağın çekişmemesi, imanlı ölme, azap çekmeme, mahşede hesabının kolay görülmesi, kolay geçmesi, hepsini kapsıyor muhtemelen. En büyük dua, selam olsun efendim. Bütün selamet deyince, hepsini kapsıyor, hepsini kapsıyor bunların böylece. Bu dünyada bu şekilde. Kabirdeki mevkide selam, o da dua anlamına geliyor. Allah azabını hafifletsin, ya kaldırsın derken dua anlamına geliyor böyle. Cennet artık dua yok cennette. Artık cennete gelmiş, bitti iş böyle. Oradaki haber. Artık selamettesiniz. Allah'a emanet. Dua yok cennette böylece. Rıdvan çıkıyor, ne diyor? Selamün aleyküm, artık selamettesiniz. Artık tamam, bitti artık böyle. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, huzursuzluk yok, sıkıntı yok, darlık yok. Düşman yok, bir şey yok onu böyle. Selamettesiniz böyle. Nasıl buna kavuştunuz? Tıbtüm, tayyip pak ve pak geldiniz. Dünyada bıraksınız günahlarınızı, temizlediniz. O halde fedhulüha halideyim. Fedhulû fe faytah, hemen girin bakalım cennete. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Böyle bir gezmeye piknik değil ama cennetten. Ebedi kalmak, girin bakalım. İnşallah Mevla nasip eder muhteremler. Biz orada oluruz inşallah. İlk Müslüman arasında inşallah. Yani gerçekten hayat o hayat. Sonsuzluk alemi orada başlıyor. Adım attığı anda artık sonsuzluk alemi başlıyor. Sürekli huzur. Hiçbir an kimse sıkılmıyor. Ama işte bir canıma bir sıkıntı, işime darlık geldi. Yok. Devamlı sürur, sevinç, huzur, ruhsal hal, gönül geniş, kalp geniş böylece. Sonra cennette her şeyin iyisi var böyle. Mesela sinek yok. Mikrop yok cennette. Hava çarpması yok cennette, güneş yok cennette, güneş çarpsın böyle. Soğuk da yok. Mesela şimdi burada insan çıkıyor sabahtan, sabah biraz serin oluyor bazen, küçük kalın giyiniyor. Bir yere gidiyor. Yerine de gidiyor icabında. Öğle vakti bir sıcak basıyor. Yüzüne ağrı geliyor işte bak. Ama cennette bu yok işte. Yine ehli iman Müslümanlar cennete girerken melekleri karşılayacak bunları, melekler. Yani girerken melekleri sevinerek karşılıyorlar işte böyle. Ehli imanı. Neye karşılıyorlar? Herkese orada yeri var, yurdu var. Buradan yatırım yapmış, orada tamamlamış onlar. Herkese köşkü, sarayı, nasıl güzelliği, buradan gönderdiği ameline göre güzelliği. Mesela namaz herkes kılmış ama bazıları daha güzel namazı kılıyor. Namazdan huzur alıyor, zevk alıyor, namazdan feyiz alıyor, kendini Mevla'ya veriyor, yavaş namazı kılıyor. Onun köşkü ona göre daha güzel, daha büyük, daha geniş, daha nurlu muhtemelen. Allah zikrediyor ama Allah Allah Allah böyle dili değil böyle. Böyle kalbiyle, beyniyle, fikriyle, Allah'ı bile hatırlayarak Allah, Allah ricalıyor. Onun da ne oluyor? Onun da meyveleri, yani zikir meyve oluyor, dönüşüyor böyle. Buradaki zikir orada meyveye dönüşüyor. Onun da meyveleri ne oluyor? Daha güzel. Rengi daha parlak, kokusu daha güzel, tadı daha güzel. Hatta tabii cennette ziyaret var cennette. Mesela biri diğerine ziyaretine gidiyor, arkadaşına, akrabasına ziyaretine gidiyor. Tabii onun mülkündeki meyveden tabii. Alıyor, bakıyor, Allah Allah. Ya benim oradaki meyvem tadı yok bu kadar böyle. Bunun tadı başka, bunun rengi de başka, bunun kokusu da başka böylece. Demek ki burada oraya ne gönderirsek muhteremler, yatırım kendimize yapıyoruz. Kendim yatırım böyle, böyle yaptığınız böylece. Şimdi cennete ehline girerken ne yapıyor? Melekleri karşılıyor böyle. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Fatma Hanım, karşılıyor, götürüyor. Nasıl karşılıyor? Ayet-i Kerime Rahat 24'te selamün aleyküm. Hem bak selam veriyorlar. Selam aleyküm. Bu selam da haber, dua değil. Artık selametesiniz. Aynı yaşta ölüm yok. Selam artık. Neyle bu selamda kavuştunuz? Bima sabartüm sabrınız sebebiyle. Ya da sabır ile kazanmak. Sabır. Demek ki sabır olmazsa insan bir şey kazanamıyor. Sabırsız insan işi yapar yapar, bir an öfkelenir, kalp kırar, şunu bunu yapar, hepsini yıkar götürür. Yani duvar örür, bir tekme vurur kıza, birisine kadar bir tekme vurur duvara vurur, duvar yıkı da gitti böyle. Eve boşa gitti böyle. Hastalığa sabır, musibetlere sabır, olumsuzluklara sabır, efendim hava çok sıcak, sabır gerekiyor. Mevlam öyle dilemiş, bizim hayrımız aslında böyle. Hava çok soğuk, ona sabır gerekiyor böyle şey. Mevlam kulunu, intihar eden Mevlam kulunu, baş ağrır, dişi ağrır, karnı ağrır, midesi ağrır, ayağı ağrır, romatizma olur, kireçlenme olur, kalbinde şu olur, böbreğine taş olur, şu bu olur. Mevlam, bunu imtihan muhtemelen vereceğiz. Allah'a göre kolay bunlar vereceğiz. İmtihan bunlar. Tabi tedavi var ama şikayet yok muhtemelen. Bir de insan hastalığını gerekene söyleyecek. Mesela herkes şikayet ediyor. İşte böbreğim böyle ağrıyor. Ne anlar senin karşı böbreğin, ne anlar insanı kaldı. Tamam, doktora söyleyebilirsin. Eline bunu söyleyebilirsin. Ama diğerini söylemek, bu da şikayete giriyor. İbadette de sabır, ibadette. Mesela erkekler cami erken gitmek, oturmak camide, o da bir sabır işte. Öyle kişi var, emekli işi yoktur. Cami önüne gider, dışarıda oturur, içeri giremez ama. Neye giremiyor? Bir evlullah vardır, Utbetül Gulam diye. Ama hasasleri. Bu birisinin kölesiymiş bir zamanlar. Kölesiymiş. Bir gün bakıyor ki bu Utbe Hazretleri'ne bakıyor. Yakında camide Ezan-ı Muhammed okunuyor. Ama sahibi namaz kılmıyormuş. Rica ediyor ona. Bana müsaade eder misin diye. Gideyim camide namazımı bir kılayım diye böyle. İşim ben daha çok çalışı yaparım. Bu işi ben aksatmam. Peki diyor, çabuk kalma bakalım fazla. Namaza gidiyor. Gidiyor ama namaza doyamıyor. Yani o anda dalmış. Unutmuş köle olduğunu anda. Öyle ki Mevla'yı vermiş ki kim nasıl alemlere girdi. Nasıl namazdan zevk, feyiz aldı ibadetlerden. Namaz artık Allah'ın zikriyle meşhur oluyor. Unutmuş kendisini. Bakıyor sahibi Utbe. Gulam kölesi gelemedi. Utbe bağırıyor. Niye gelmiyorsun? Efendim bırakmıyorlar diyor bu sebeple. Bırakmıyorlar diyor. Allah kim bırakmıyor acaba bunu? Anlamıyor tabi sahibi. Biraz yine bağırıyor. Efendim bırakmıyorlar. Yine bağırıyor. Bırak. Kim bırakmıyor? Sen içine bırakma, beni dışına bırakmıyor. Sen içine bırakmıyor da beni dışarı bırakmıyor. O içine giremiyor. Dışarı çıkamıyor. Artık fark bu muhtemelen. Bak camiye giremeyen var. Yani giremeyen var böyle. Yalnız namazına gelir, ama camiye giremez, dışarıda bekler. Kıyamda bekler böyle. Yağmurda, karda, kışta bekliyor dışarıda. Dışarıda bekliyor, camiye giremiyor Allah korusun böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor, melekler selam veriyorlar. Bima sabertüm. Fenime ukbeddar. Fenime. Ne güzel, ne güzeldir ukbeddar. Eddar da dünya anlamına geliyor. Dünyanın ukbası sonucu. Ne güzel. Yani dünyadan güzel bir sonuca çıkıp şimdi kavuşmak en güzel bir şey tabii. Yani dünyadan güzel bir sonuca çıkmak. Kimse kalmıyor dünyada. Kimse kalmıyor. Ama çıkıştaki mesele o an meselesi. Yine cennette selam var. İnsanlar arasında selam var. Tabii cennette her ümmette insan var. Ehl-i iman var böyle. Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim'in hep ümmetleri var, insanlar var tabi orada. Vela bile bizlere Vakıa 25-26'da İlla kıylen selamen selama. Ayetin başına geliyor. Orada illa işitmezler. Vela teslima. Yani cennette lagı boş söz yok cennette. Boş söz yok. Nedir boş söz? Karşını sıkan, gereksiz böyle fazla konuşma. O yok cennette böyle. Vela te'sima. Günah hiç yok günah. Günah için söz yok böyle şey. Yani cennette kim konuşsa konuşursun, konuşsun, onun dinından bir zevk alıyor. Hikmeti konuşuyor, ne konuşuyor? İlla kıylen selamen selama, hep birine selam verme birine, cennete selam verme. Artık selamet etseniz böyle, yani bir sevinç alamet olmuş oluyor. Demek ki cennete selam yine devam ediyor. Selam insanı cennete götüren bir mesele. Bir nokta, başlangıç selamdan başlıyor, cennete gitme insanı böylece. Hadis-i Şerif, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Hacı'da Hadis-i Şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, لَا تَدْخُلُوا cennete. Siz cennete giremezsiniz. Estağfurullah. Sizler cennete giremezsiniz. Hatta tü'minu iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani bir kimse Allah korusun ehli iman değilse, Müslüman değilse ne yaparsa yapsın cennete girmesine haram oluyor. Yani falan kişi Yahudi, Hristiyan ama ya da kafir ama işte şöyle iyi, böyle iyi tarafları da var. Olabilir. İyiliği varsa onun karşılığını görür orada. Nereye görür? Cehennemde görecek karşılığını. Azıp hafifleyecek. Cehennemde mesela diğer azgın kafirin ısısı örnek 1000 derece ise onunki 500 derece olacak, 300 derece olacak. 200 derece olacak. Demek ki kafir de olsa, yani İslam düşmanı da olsa, eğer iyi tarafları varsa, insanla bir yararı varsa ne olacak? Orada azap hafifleyecek. Cennetten bir haram olmalı. Duyarsam Hazretleri, sizler iman etme cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابُوا sizler gerçek iman edemezsiniz, birbirinizi sevmedikçe. Hatta tehabbu karşılıklı birini sevmeyince. Demek imansız cennete girilmiyor. Müslüman birini sevmeyince de gerçek mümin olamıyorlar ama. Yani eğer bir Müslüman diğer Müslümanı sevmiyorsa. Bir gün bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine beddua ediyor. Allah belanı versin, Allah cehennemi yaksın, böyle kılmış şey yapıyor. Oradan bir Allah dostu geçiyormuş. Hemen geliyor, Müslüman, ne yapıyorsun sen? Evet, bana böyle böyle yaptı. Olabilir ama senin peygamberini kurtarmaya çalışıyor ümmetim diye. Sana beddua ediyor, olur mu bu böyle? Senin peygamberini kurtarmaya çalışıyor peygamberin diye. Sen beddua ediyorsun diyor. Yani peygamberle çelişki oluşuyorsun bu sefer. Demek ki muhteremler, bir Müslüman ne kadar kötü bir erse, Müslümansa, imanı varsa onu beddua etmemek gerekiyor ona böyle şey. Hidayet edilir. Hidayet olur. Hidayet mesela dua edilir, beddua etmemek gerekiyor. Peygamber burada buyuruyor, size bir şey bildireyim mi? İzze fiyatimi tehabbettim. Size bir şey bildireyim Peygamber hesabına. Yaptığınız zaman birini seversiniz. Tabi sahibine buyuruyor diyorlar. Buyuruyor, efşü selam benekim. Aranızda selamı çok verin. Selam yayın, bollaşın selama. Aranızda selamı çok verin. Yani çok selam verirseniz birbirinizi seversiniz. Sevince imanınız gerçek olur. İmanınızı cennete girersiniz. Yani selamı çok vermek selamı. Üşenmeden, bıkmadan selam vermek. Yani selamını vermek. Selamı ilk veren daha çok sevap oluyor. Hadis-i Şerif Ebu Davud Tirmizi'de. İnne lillahi billahi men bede'evim bis selami. Allah'a en yakın olanınız kim selam önce verirse Allah'a daha yakın, Allah'a daha sevimli o kimse. Önce selamı verirse böyle bak. Yani selamı sünnet. Almak farz. Fakat burada sünnet sevabı fazla çok burada. Neden bu selam veren kişi karşılığının fazlaşılmasına sebep oluyor ama. Ona sebep oluyor böyle. Demek ki kim önce selamı verirse o daha çok sevap alıyor. Allah'ın daha makbul kulu yok kimse böyle. Önce selam veren kişi böyle. Gerekiyor. Yani selam dille olacak, işaret olmaz karşıdan karşıya. Uzaktan bazısı mesela el kalır, böyle selam yerine olmakta. Uzaksa, işitiremezse dile söylemesi gerekiyor. Esselamu aleyküm demesi gerekiyor yani böylece. Yani hiç selam vermeden yani ele selam mekruh İslam'da. Bir de selam konusunda gayrimüslimlere selam verilir mi? Gayrimüslimlere, Müslüm olmayanlara. Hadis-i şerif Müslim Tirmizi İbn-i Mace'de bu Aleyhisselam Hazretleri La tebdeul Yehude velen Nasara bis selami. Yahudilere, Hristiyanlara siz önce selam vermeyin. Tabi ateist olsun, kim olsa olsun hepsi bunun içine giriyorlar. Demek ki Müslüm olmayan kimseye Yahudi ol, Hristiyan olsun, ne olsa olsun bunlara selam vermekte Peygamber men ediyor muhtemelen kardeşim. Haram mı, tahrim mekruh mu veya mekruh mu itiraf eylemem burada, var burada. Ama onlara selam verilmiyor. İlk verilmiyor böyle şey. Neden verilmiyor muhteremler? Selam dua ediyorsun ya. Afiyet dileme, selamet dileme dua etme bu şekilde. Kişi Müslüman değil, İslam'a karşı, Peygamber'e karşı. Yani İslam düşmanları biliyorsun Peygamber nasıl hakaret ediyor Peygamber'e. Ona selam verilir mi? Tabi verilmez tabi. Yani sağlık sıhhat dilemek ona olma bu şekilde. Bunun için verilmiyor bunlara. Onunla verirse ne olur? Esselamu aleyküm ehli kitabı fekulu ve aleyküm ve aleyküm böyle. Eğer onlara selam verilirse bir Müslümana ne gerekiyor? Fekulu ve aleyküm. Ne demek? Ve aleyküm demek gerek. Ve aleyküm bu kadar böyle. Selam verdi ve aleyküm. Ne demişsen o olsun senin başına da. Yahudiler Peygamber selam verdi Yahudi Medine'de. Medine Yahudiler vardı. Onlara Peygamber selam verdi Yahudiler. Nasıl selam verirdi? Esselam aleyküm ya ebre kalsın derler. Esselamı. Lam yok. Esselam derler. Esselamı aleyke ya ebre kalsın derlerdi. Peygamberimizin lakabı ebre kalsın. İlk olduğu kalsın olduğu için Yahudi o isim kullanırlardı. Essam'ı der. Essam onlara göre beddua anlamına geliyor. Yahudi İbran dilinde. Fakat bunu böyle ağızdan büküyor söylüyor. Essam derdi. Karıştırdı böylece. Peygamber verirdi. Peygamber onlara ve aleyküm derdi. O kadar. Onu da gülüşüyor kendi aralarında. Bak peygamberim diyor. Ama anlayamadı bunu. Yani yuttu aşağı böylece. Böyle gün kenarı gülüşüyorlar böylece. Bir gün aşağı oturmuş evin önünde. Peygamberimiz orada. Üç tane Yahudi geçiyor. Yine onlara göre selam verdi. Esselamu aleyke ya ebe kadir dediler. Peygamber ve aleyküm dedi. Ayşe ailemiz anını tamını esnam dedi. Hemen kızdı. Allah siz şu yapsın böyle yapsın. Ayşe hanım kızdı. Peygamber dedi ya Ayşe dur niye kızıyorsun? Ama bak nedir ya Resulallah. Yani dedim onu eklerine. Peygamber ve aleyküm dedim. Yani o selam size olsun. O beddua sizin başında da olsun. Yani bu dedi ki ya Ayşe onların ben de bana tutmaz. Ben tutarım onlara. Yani o beddua ise peygamber tutmuyor beni tam beddua ise. Ama benimki tutanlara buyurmasa tutmuyor. Bilhassa muhteremler Yahudiler, Yahudiler, Yahudi olmayan birisinle konuşurken, alış yaparken bu dokunaya zarar vermesi gerekiyor dinlerine göre. Zarar vermesi günah giriyor. Yahudilere göre. Bir gün Hazreti Abdü İbn-i Ömer Hazretleri, Hazreti oğlu Abdullah yani Hazretleri, benim dışına çıkmış, bir yere gidiyor. Yolda aynı yöne giden bir Yahudi'yle karşılaşıyorlar. Benim tanışıyorlar tabii de, gidiyorlar. Hazreti Abdullah adı Hazretleri, Yahudilerin bu Kur'an'ı bildiği için hep dikkat ediyor. Yani konuşurken kullandığı kelimeye, yani yarım kelime kullanmasın, her şeye bakıyor bakıyor, yani buna bir zarar veremesin diye hemen. Çok dikkat ediyor, zarar vermezlerden. İçine gidiyorlar. Ayrılacak artık bu şekilde. Tutuyor elini Yahudi'ne, dur bakalım diyor. Ne var ya Abdallah? Sen bugün diyor, benim için günaha girdin. Dinimize göre. Neden? Senin bak, şuradan buraya yolculuk yaptık. Burada konuştuk, görüştük. Sen bana bir zarar vermen gerekirse, sen bir zarar veremedin bana. Sen için günaha girdin benim için ama diyor. Yahudi gülüyor. Ben de yapacağım, yaptım gene ben. Ben günaha girmedim diyor. Ne yaptın? Söyleme. Tutuyor, yani bırakmam diyor. Bileğini büküyor, bırakmam diyor. Tevrat hakkı için bana söyle diyor. Ne yaptın sen bana diyor. Sen mecbur kalıyor. Ya Abdullah diyor. Baktım diyor, çok uyanıksın diyor böyle. Çok uyanıksın böyle diyor. Yani her şeyin çok titiz baktım diyor, bir şey yapamayacağım diyor. Ne yaptın diyor. Arada bir arkada kaldım, sen arkana gölgene bastın diyor. Hakarete bastın, gölgene bastın diyor. Hani bunu yapabildim böyle bu. Demek ki mutlaka bir zarar vermek gerekiyor Yahudiler muhtemelen. Alışverişte, anlaşmada, siyasi olsun, ticaret olsun, ne olsa olsun zarar vermesi şart. Şimdi günümüzde tabii her zaman değişebiliyor mesela. İyi akşamlar, işte iyi geceler, iyi sabahlar, şunlar bunlar. Selam yerine. Olur mu? Tabii olmaz muhtemelen. Peki ama iyi akşamlar demek kötü bir şey mi? O kelime kötü değil. Ama sünneti kaldırdığı için bidat oluyor. Yani yapılan bir iş, fiil ya da bir söz eğer bir sünneti kaldırıyorsa buna bidat deniyor. Bidatı seyyiye deniyor bir de buna. Kötü bidat deniyor buna. Oradan bu günah olmuş bu böyle şey. Şimdi Müslüman karşılaşıyor. Yolda giderlerken iyi akşamlar, iyi akşamlar. Müslüman, sen Müslüman değil misin ya? Değil mi? İslam'ın parolası selam. Selam ver, selamun aleyküm de. Aleyküm selam de sen böylece. Birbirinize dua edin yolda. Dua edin birbirinize. Sahabeden biri işi yokken çarşıya pazara gidermiş. O da Medine pazarı. Bir pazar diyor tabi. İşi yokken pazar çıkarmış. Soruyorlar. Hadi Abdullah. Ya Abdullah sen bakıyorum diyor, bakıyoruz diyorlar. Bir şey almıyorsun. Hatta bir şey fiyatını sormuyorsun. Ama mutlaka pazara çıkıyorsun. Niye çıkıyorsun? Selam vermek çıkıyorum ben diye. Selam vermek çıkıyorum diye. Olur ki diyor, iyi bir sana selam veririm. O da bana selam der. Onun duasına kavuşurum. Yani bir de karşı günün duasını almak. Bak. Ne diyor? Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü der bir icabında bilinçliyse. Ne yapıyor? Onun duasını almak böyle şey. Demek ki buna çok özen gösterilir muhtemelen selam vermeye böyle şey. Esselamu aleyküm. Bir tabi dua ettik böyle. O da aleykümselam. Hatta selam alıp verme meselesi imanın bir belirtisi. Yani karşıki kişinin manevi durmadan belli olur. Kimi selam verir? Selamun aleyküm. Selam verirse aleyküm selam. Ona göre imanı vardır. Ona göre manevi durur. Kimi ne yapıp selam verirse aleyküm selam ve rahmetullah. Yani kişinin karşıdakinin manevi durumu derecesi buradaki ölçü selam alıp vermesi kişinin böylece. Hele bir insan selam verirse oradaki bir yüzü gülümserse selam daha artıyor Müslüman kardeşine karşı. Gülümseyerek Esselamu aleyküm ve aleyküm selam rahmetü ve berekatühü dedi mi? Hem birbirine dua ediyorlar, hem onun ismi de zikrulu oluyor burada, hem bir din kardeşi burada pekleşiyor. İman burada kuvvetleniyor, cennete yol açılıyor burada. Yani selam önemli. Demek ki iyi akşamlar, iyi geceler, şunlar bunlar ne oluyor? Efendim bu kelime kötü mü? Kelime kötü değil ama muhtemelen ne yapıyor? Bir sünneti kaldırıyor. Sünneti oradan kaldırıyor. O zaman ne oluyor? Bir adı seyyi oluyor. Seyyi oluyor böylece. Eve girişte selam. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Enes'e buyurdu. Hazreti Enes biliyorsunuz Peygamber'in yanında büyüdü. 10 yaşındayken annesi onu peygamber teslim etti, 10 yaşındayken. Hazreti Enes'ti böyle. Annesi Ümmü Süleyman Hazretleri, Medine'ye kadın içerisinde en erkek kadın. En erkek kadın. Yani savaşa giderdi, evde kalmazdı. En erkek doğru dürüst bir kadındı kendisi. Hazreti Enes'in babası ölmüştü cahil döneminde. Hazreti Talha ile ölmüş annesi, öyle babasıydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, herkes tabi cihaten geldiler. Kimi hediye falan getirdi, peygamber getirdi. Enes annesi de Enes'ini aldı, 10 yaşında geldi. Ya Resulallah, hediye getirip bir şeyim öde olmadığı için oğlum Enes'imi sana getiririm, teslim ediyorum. Sizin işinizi burada görsün burada. Peygamber de baktı, kabul etti. Etti. Hazreti Enes, peygamberin yanında kaldı, son nefesine kadar kalmadı. Tabi çocuk oğlu oynadı dışarıda. Peygamber çağırdı, eve girirdi. Mesela git gel, yapardı bunlara böylece. Hazreti'nin hadis-i şerifle bakalım daha sıhhatli olmuş oluyor. Yakında gördüm, peygamber gördü böyle. Peygamber bir gün şöyle buyurdu. Ya Büneyye, ya Büneyye. Ey yavrucuğum. Büneyye ismi tezkir deniyor bunu Arapçada, küçültme. Böylece. Ya Büneyye, ey yavrucuğum. İzâ dehalte alâ ehlike, ehlinin yanına gittiğin zaman, evine gittiğin zamanlar, anne babana gittiğin zamanlar, fesellim, hemen selam ver. Eve selamsız girme. Selam ver. Yekün bereket aleyki ve alâ ehli beytike. Selam verdiğin zamanlar, hem sana, hem ev halkına, evine bereket olur buyurdu. Bereket olur, bereket. Demek ki bakın, selam verince, evde de bereket oluyor. Yani girerken iyi akşamlar, hemen ya da bir şişe yapmak, kızmak şu bu yok. Yani bir insan ne kadar dışarıda, insan da dışarıda yorgun olabilir, stresli olabilir, morali bozuk olabilir. Ama eve girerken ne gerekiyor? Selam vermeye gerekiyor. Esselam aleyküm vermeye gerekiyor. Bir de selam, esselamu aleyküm deniyor, aleyküm. Geri Peygamberimize Esselamu Aleyke diye selam verdi, Peygamber'i kabul etmedi. O ölü selamı buyurdu, Aleyke. Ne fark ediyor? Buradaki ke, zamir, muhatap zamiri tekil olmuş, sana olmuş oluyor. Aleyküm, muhatap zamiri, çoğu zamiri size anlamış oluyor böyle. Aleyküm, size olsun. Şimdi bazı ünlüme araştırıyor bunu, araştırıyor bazı ünlümalar. Acaba Peygamber niye bunu yasakladı, tek vermeyi, Aleyke'ye niye yasakladı? Tabi ehliye takip bunu meydan çıkarıyorlar. Bir insan tek kişi bile olsa aleyküm demeye gerek yok size. Gerek neden? Tek değil ki iki melek var yanında. Yani. İki melek var böylece. Şimdi bir kimse bir dinin kardeşine karşılığında selam verirken eğer kişi niyet etse ki hem ona meleklere melek de onun selamını alıyorlar. Alıyorlar. İki melek onun selamını alıyorlar. Yani gerçekten yani selam farkında olmadığımız büyük manevi kazanç. Mesela kişi ömreye gider, kişi bunun büyüdür gözünde. İnşallah büyüdür Allah'ın tabi inşallah. Ama bilinir yani, bilinir bu. Kişi mesela oruçta namaz kılar, kişi bunu bilir. Bakın selam genelde bilinmeyen bir kazanç. Selam bilinmeyen kazanç. Yine selamın sevabına gelince, bir gün otururken Aleyhisselam Hazretleri mescitte, sohbetiye hesabında biri geldi, selam verdi. Esselamu aleyküm dedi, bu kadar. Peygamber selamını aldı, buyurdu aşere, on. Tek geliyor, aşere, on. Tabi cemaat geliyor. Biraz sonra başka biri geldi, selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi o. Peygamber selamını aldı, buyurdu işrun, yirmi. Başka birisi geldi, ve bereket ilave etti. Peygamber buyurdu selasun, otuz. Sahabeden biri sordu. Ya Resulallah, ilk gelen arkadaşımızda 10, ikinci 20, şu 30 dedin. Hikmetin acaba? Buyurdu. İlk gelen, yani Esselamu Aleyküm dedi. Öbürü rahmet ve öykü ilave etti. Her kelimede 10 sevap arttı bak. Demek ki bir insan yalnız Esselamu Aleyküm dese 10 sevap hemen yazılıyor. Hemen yazılıyor bence. Bu verdiğinin sevabı. Bir de karşının duası meleklerinde o da başka. Yani gerçekten çok büyük kazanç selam meselesi. Bunun çok yakınlaştırma gerekiyor, selam alışma gerekiyor insanlara. Yani öyle insanlar var ki yani selamı bilmiyor, beklemiyor öyle selam veriyor. Selam verince böyle bir şey bir yalpalıyor böyle, bir şok oluyor böyle yani. Alışmış iyi, iyi akşam şunları alışmış bunları vereceğim. Ne yapıyor bu insan böyle diyor muhtemelen. Ama alıştırılması gerekiyor. Mesela otobüse binerken, bir yere giderken her şeyde bunu vermek gerekiyor, selam vermek gerekiyor. Bunu yaygınlaştırmak gerekiyor selamı. Eve girdiğimiz zaman evde kimse yok, ne yapmak gerekiyor? Kimse yoksa evde. Ayet-i Kerim Nur 60'da bu da. Fil dehaltun büyüten bir eve girdiğiniz zaman feselim ala enfüsiküm. O zaman kendinize selam ver, nefsine selam ver. Bela buyuruyor. Evde kimse yoksa, ev kimse yok. Açık anlatarak bir şey gördük. Selam vereceğiz, kelime selam vereceğiz. Nasıl selam vereceğiz? Ettehattü gibi. Esselamu aleyna ve ibadet salihin. Esselamu aleyhine ve ala ibadillah salihine selam vermek gerekiyor böyle şey. Yalnız kimse yoksa da böyle. Etiyatı da bu var biliyorsun böylece. Esselamu aleyna, selam bize. Bana diye bak, aleyhi değil, selam bize diyor böyle. Ve ala ibadillah salihin, bütün Allah'ın salih kulları olsun. Allah'ın bütün salih kulları olsun. Allah'ın salih kulları varsa yeryüzünde, kabirde. Hepsine gidiyor böyle. İşte etiyat da bu var muhtetiyat böyle bir şey. Yani namaz kılan kişi bunu okurken bu selam da veriliyor böyle. O zaman selam şu oluyor. Aleyhine derken cemaate kast, cemaate kast ediyor böyle bir şey. Cemaat tek kılıyorsa meleklere kast ediyor böyle. Esselamu aleyna, selam bize olsun. Tek kılıyorsa kendi bir meleklere beraber. Cemaat kılıyorsa cemaat olsun. Daha bütün salih kulları olsun böyle. Bütün salih kulları olsun böyle. Mekke, Medine, Şam'da, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da, Endonezya'da, kabirde. Hepsi olsun böylece. Şimdi namaz kılan kişi elhamdülillah muhteremler buna ortak oluyor bakın böyle. Yani namaz anonim şirket böyle. Herkesin bundaki payı eşit olmuyor ama fakat sevap aynı oluyor sevap melekler. Yani kâr orta dağıtı okumda, kâr bunda. Yani herkesin kat payı bir olmuyor. Neden pay olmuyor? Tabii kimin cansı okuyor. Esselamu aleyhi ve sellem okuyor mesela, cansı okuyor böylece. Onun katı azalıyor bu topluma. Ama sevap, o da aynı sevabı yine alıyor böyle. Toplum dahil ya, o da alıyor sevabı. Bir de muhteremler, ülkemizde uygulanmayan bir şey var. Ayrılırken selam verme, ayrılırken. Yani çok kişi karşına selam veriliyor. Yani bunu daha çok biliniyor bu. Ama ayrılırken pek selam verilmiyor. Hadi iyi akşamlar, hadi akşamlar. Yani bir daha çabuk yaygınlaşıyor muhtemelen. Bu Aleyhisselam Hazreti Peygamber, Tirmizi'ye bu dağıtan şerifte, İzen tehadüküm iler meclisi fel yüsellim. Sizden biriniz, bir meclise gittiğiniz zamanlar, fel yüsellim, hemen selam versin, sonra girsin. Selam versin böyle şey. Mutlaka selam vermek gerekiyor. Nerede selam verilmez? Eğer gittiğim yerde okunuyorsa seslice. O zaman verilmez muhtemelenler. Mesela bir yere gittik, orada Kur'an, sesli Kur'an okunuyor. Ama Kur'an okumuyor mesela, ilahi söyleniyor, selam verilir. Çünkü ilahi insan sözüdür, selam onun üstündür. Selam verilir böyle şey. Ama Kur'an okuyun sesli, ona verilmez böyle şey. Namaz kılana selam verilmez. Ezan okuyana selam verilmez. Verilmez böyle şey. Mesela biri, kişi diyelim ki bir iş yerinde bir yerine namaz kılıyor. Oraya biri geldi, ayakta, o namazını fark etmedi. Arkadan geldi, ayakta gördü, selam verdi. Bu namazı ne yapacak? Alamaz selamını. Selam verdikten sonra namazı alacak ama. Acaba bu şey böyle. Kişi Kur'an okuyor, Ezra okuyor, Bakara okuyor böylece. Birisi gelene bilmeden selam verdi. Hemen selam alamaz. Ayet-i kerime sonuna gelir, o zaman selam alacak. Alması farz olduğu için burada bir erteleme var burada böyle. Yani namazda selam verince selam alacak. Ayeti okurken, Kur'an okurken de ayetin sonuna gelince şu ayeti bölmek olmuyor. Anlam bozuluyor bazen. Bazen bir ayetin anlamı birbirine tam bağlantı oluyor. Böldüğün bazen çok zararlı olabiliyor bazen. Ters anlam çıkabiliyor. Tamamlamak gerekiyor bunu. Fez erade en yekume fel yüsellim. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri biriniz bir yere gittin selam verdi. Oradan ayrılma dileyince de fel yüsellim sana öyle ayrılırsın böyle. Ayrılırken de yani sonsuz bu olacak ama en sonu böylece. Kimi selam verdi sonra iyi akşamlar diyor. Bu da olmadı. Gene selam boğdu gene. Mesela evden ayrılıyor, işten ayrılıyor, neredeyse ayrılırken ne yapayım? Esselamu aleyküm, ve aleyküm selam. Bu nasıl olacak? Bu da sünnettir. Aynı anlamda. Bu ülkemizde bir uygulanmıyor. Yani ne yazık ki bir uygulanmıyor bu dinimiz, ülkemizde fazla. Selam, Müslümanları birbirine bağlayan bir şey. Biri selam verdi mi, bu da bir güven oluyor Müslümanlara muhtemelen. gün oluyor Müslümanlara. Bir Müslümanın biri, yani tabiin döneminde Rum devletine gitmiş, yani Bizans, Doğu Bizanslara gidiyor oraya. Şöyle gezerken bakıyor, şöyle karşıdan biri geliyor ama acaba Rum mu, neyiniz acaba? Çekiniyor bu şekilde. Gelen kişi buna selam verince, aleyküm selam, ah Müslüman olmuş muhtemelen. Yani kişinin Müslümanlığının da şeyi bu selam olmuş muhtemelen. Biraz yabancı yerlerde, mesela günümüzde bile Avrupa'da, yabancı yerlerde Afrika olabilir değil mi? Asya olabilir, ne olsun böyle Müslümansa hemen selam verildi mi, selam verildi mi? Karşı ne yapar? Aleyküm selam. Yani selam parola, aleyküm selam bu işaret olmuş muhtemelen. İşaret olmuş oluyor. Bu selamlaşma sebebine bağlıyor ve karnıştırıyor bunları. Demek ki bu selamı kısamamak gerekiyor. Bunu kısmamak gerekiyor selamı. Bunu boğmak gerekiyor. Selam vermek gerekiyor. Azın çoğa selam vermesi bu da sünnettir. Azın. Mesela bir kişi, iki kişi gidiyor karşıdan daha bir kalabalık geliyor. O zaman bu az olan onlara selam vermesi gerekiyor. Daha uygun yani böyle. O da verebilir tabii. Gerekiyor. Şimdi böyle bir toplumda mesela oturuyoruz diyelim 10 kişi oturuyoruz bir yerde. Biri bize selam verdi. Gelen selam verdi. Bu selamı işimizden bir aldı mı yeterli oluyor. Selam farz, farz-ı kifaye ama. Cenaze namazı gibi bence. Farz-ı kifaye. Demek ki bir toplumdayız. Bize biri selam verdi. İşimize biri selamı aldı mı bu yeterli oluyor böyle. Hep olacak da olur, daha sevap olur ama. Aleykümselam denirse daha sevap olabilir. Ama işimizden bir kişi aslında yine de yeter olabiliyor. Yine gelen toplum da kalabalık geçerler, biri selam verse yine yeter oluyor bu böyle. Onlar toplum beraber geldiği için biri selam verse yeter olabiliyor böyle. Hepsi verirse tabii daha iyi olabiliyor. Bir de fasıklara selam vermek, fasıklara. Nedir fasık? Haram işleyen ama haram açıkça haram işleyendir. Eğer bir insan günah açıkça işlemiyorsa ona fasık denemiyor. Kişi açıkça haram işliyor, açıkça. Mesela faiz açıkça hiç korku çekilmeden açığa alıp veriyor faizi. Bu yaptığı belli. Namazı açık kılmıyor belli. Kumar oynuyor, içki içiyor. Hanımlar da açık saçık geziyor. Açıkça. Bu da açık günah. Bir fasık günah işlerken ona selam vermek de mekruh oluyor. Fasıka günah işlerken ama. Diğer zaman verilebiliyor. Verebiliyor. Mesela oturmuş alkol alıyor. Ona zaman selam verilmez muhtemelen. Oturmuş tavla kumar oynuyor. Ona selam vermesi de mekruh oluyor. Bence. Yani bir fasık günah işlerken. Mesela camiye giriyoruz. Caminin oturmuşlar, kahvede bir oturmuşlar. Ezan okunmuş. Cemaat namaz kılınca oturuyorlar, camiye girmemişler. Ona selam verilmez. Çünkü onda camiye girmediğine göre bunlar anda fasık hükmüne giriyor muhtemelen. Hanımlarda da muhteremler, hanımlarda da işte bu tehlike var böylece. Mesela tabii erkek kadın selam veremez muhteremler. Mekruh olabilir böyle. Yalnız bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşreğe girdi, selam verdi kadınlara böyle. Hem işler hem selam verdi. Buna binaen şöyle ulemalar karar vermişler. Eğer bir fitne korkusu yoksa, mesela yaşlı biri, kadın da yaşlı olabilir, böyle bir fitne korkusu yoksa, ya konuşmaları gerekiyorsa, ona selam verebiliyor. Ama böyle bir gerek yokken, yoldan geçerken selam verilmez. Mesela biri genç, bir genç kıza selam verse yolda, almaması gerekiyor. İçinden kalbin alması gerekiyor. Hiç bakmadan yüzüne. Selam ver mesela. Tabi selamı alsa iş değişecek. Bir şey daha sonra konuşmak isteyecek bu sefer. Ne yapacak şimdi kız? Mesela kadın bir erkek yavrunun kadına selam verdi yolda. Ne yapacak? Hiç bakmayacak, yönüne bakacak. İçinden kalbinden ve aleyküm selam diyecek. Kalbine almış. Böyle demesi gerekiyor. Ama demek ki fitne korkusu yoksa selam verilebiliyor. O da selamı alabiliyor. Rabbim hepimiz nasip etsin inşallah muhteremler. Bu selamı yaymayı, bu sünneti yakınlaşma inşallah. Yeterli Fatiha.